Book 2 51 51 قضاء الحاجات Alışveriş yapmak Alışveriş yapmak أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Kütüphaneye gitmek istiyorum. Kütüphaneye gitmek istiyorum. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Kitapçıya gitmek istiyorum. Kitapçıya gitmek istiyorum. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Gazete satıcısına gitmek istiyorum. Gazete satıcısına gitmek istiyorum. أريد أن أستعير كتابا. Bir kitap kiralamak istiyorum. Bir kitap kiralamak istiyorum. أريد أن أشتري كتابا. Bir kitap satın almak istiyorum. Bir kitap satın almak istiyorum. أريد أن أشتري جريدة. Bir gazete satın almak istiyorum. Bir gazete satın almak istiyorum. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. Bir kitap kiralamak için kütüphaneye gitmek istiyorum. Bir kitap kiralamak için kütüphaneye gitmek istiyorum. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. Bir kitap satın almak için kitapçıya gitmek istiyorum. Bir kitap satın almak için kitapçıya gitmek istiyorum. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Bir gazete satın almak için gazeteciye gitmek istiyorum. Bir gazete satın almak için gazeteciye gitmek istiyorum. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Gözlükçüye gitmek istiyorum. Gözlükçüye gitmek istiyorum. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Markete gitmek istiyorum. Markete gitmek istiyorum. أريد أن أذهب إلى المخبز. Fırına gitmek istiyorum. Fırına gitmek istiyorum. أريد أن أشتري نظارة. Bir gözlük satın almak istiyorum. Bir gözlük satın almak istiyorum. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Meyve ve sebze satın almak istiyorum. Meyve ve sebze satın almak istiyorum. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Sandviç ekmeği ve ekmek satın almak istiyorum. Sandviç ekmeği ve ekmek satın almak istiyorum. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Gözlük almak için gözlükçüye gitmek istiyorum. Gözlük almak için gözlükçüye gitmek istiyorum. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Meyve ve sebze satın almak için markete gitmek istiyorum. Meyve ve sebze satın almak için markete gitmek istiyorum. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Sandviç ekmeği ve ekmek satın almak için fırına gitmek istiyorum. Sandviç ekmeği ve ekmek satın almak için fırına gitmek istiyorum.